हुस्न रहे ख्वाबों में वो हुस्न नजर आ जाए और इश्क की कोई हसरत फिर भी न निकलने पाए। जो हुस्न रहे ख्वाबों में वो हुस्न नजर आ जाए और इश्क की कोई हसरत फिर भी न निकलने पाए। तो इश्क बताओ क्या करे वो इश्क, तो इश्क बताओ क्या करे वो इश्क। की तमारा क्यों आ